बीरबल साहनी 1891 से 1949, एक नए जीवाश्म फॉसिल की खोज जीवन विकास क्रम के इतिहास की दिशा बदल सकती है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारत में जीवाश्म विज्ञान की नींव रखने का श्रेय जाता है। उनके पिता प्रोफेसर रुचिराम साहनी ने एक संघर्षमय जीवन बिताया था। उन्होंने फिजिक्स के नामी गिरामी वैज्ञानिकों रदरफोर्ड, थॉमसन और बोहर के साथ काम किया और बाद में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए पंजाब साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। रुचिराम ने साबुन के बुलबुलों, विद्युत चुंबकत्व और टेलीग्राफ की कार्य पद्धति पर लोकप्रिय लेक्चर दिए। ग्रामीण एवं आम लोग उनके इन जादुई लेक्चरों को सुनने भारी संख्या में आते और शहर एक दो आने का टिकट खरीदते। रुचिराम ने अपने जमाने की सामाजिक कुरीतियों की पुरजोर खिलाफत की। उनका मानना था कि शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से ही भारत की गरीब जनता का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जैसे प्रमुख नेताओं का अक्सर उनके घर आना जाना होता था। बीरबल साहनी इसी ज्ञान संपन्न वातावरण में बड़े हुए। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को भेड़ा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन से ही उन्हें साहसी कामों में बड़ा आनंद आता था। 14 साल की उम्र में वे एक दिन अपने छोटे भाई और अपने बहन के साथ केकड़े पकड़ने के अभियान पर निकले। रुमाल और कुछ टीन के डब्बों के साथ वो गहरी घाटियों में उतरे और ऊंची चट्टानों पर चढ़े और बहुत रात बीतने के बाद ही घर वापस लौटे। और उनके समझदार पिता ने उन्हें इसके लिए बिल्कुल डांटा फटकारा नहीं। बीरबल अक्सर अपने पिता के साथ हिमालय के दूरदराज स्थित पहाड़ियों पर घूमने जाते। इन अभियानों में वे अपने साथ वनस्पति शास्त्र की पुस्तक हुकर्स फ्लोरा ले जाना नहीं भूलते। एक बार जो जिला दर्रा पार करते हुए उन्होंने कुछ लाल स्नो इकट्ठी की। बाद में वे एक बहुत दुर्लभ किस्म की बर्फ में उगने वाली सैवाल एल्गी निकली। बीरबल की प्रारंभिक पढ़ाई लाहौर के मिशन और सेंट्रल स्कूल में हुई। 1911 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके पिताजी उसी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उसी साल उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमैनुअल कॉलेज में दाखिला लिया। उनके पास कोई सिफारिश पत्र नहीं था और यह दाखिला पूर्णतः उनकी काबिलियत पर मिला। पर कुछ समय बाद उन्हें घर की याद सताने लगी और वो भारत लौटने के लिए व्याकुल हो उठे। परंतु सौभाग्यवश उनके बड़े भाई उस समय इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ रहे थे और उन्होंने बीरबल से कॉलेज वापस जाकर मन लगाकर पढ़ने का आग्रह किया। उस दिन के बाद से बीरबल ने जी जान लगाकर पढ़ाई की और 1914 में उन्हें कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री मिली। उस समय रुचिराम इंग्लैंड में ही लॉर्ड रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में कार्यरत थे। छुट्टियों में बीरबल अपने पिता के कार्य की फोटोग्राफ्स लेते। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज में बीरबल की कक्षा में थे। दोनों को जीवाश्मों से अथाह प्रेम था। बीरबल और जवाहरलाल की मित्रता सारी जिंदगी कायम रही। बीरबल के शोध कार्य की परिणति जेसी विलिस के साथ मिलकर लिखी एक पुस्तक लॉसेंस टेक्सटबुक ऑफ बॉटनी के प्रकाशन के रूप में हुई। जीवाश्म संबंधी शोध कार्य के लिए बीरबल को 1919 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने DSc की डिग्री प्रदान की। 1920 में उनकी थीसिस फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस नामक शोध पत्रिका में छपी। तब तक साहनी का नाम वनस्पति शास्त्र के एक मौलिक चिंतक के रूप में उभर चुका था। कैम्ब्रिज प्रवास के दौरान बीरबल की अपने शिक्षक प्रोफेसर सीवर्ड के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। प्रोफेसर सीवर्ड को जब कुछ भारतीय जीवाश्म के नमूने अध्ययन के लिए भेजे गए तो उन्होंने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उन पर शोध करने के लिए भारत में बीरबल साहनी मौजूद है। प्रोफेसर सीवर्ड की इस टिप्पणी के बाद बीरबल गंभीर अनुसंधान में जुट गए। 1921 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में नए खुले वनस्पति शास्त्र विभाग में पहले प्रोफेसर बने। वो न केवल BSc के छात्रों को पढ़ाते परंतु उनके प्रैक्टिकल काम में भी मदद करते और उन्हें नियमित रूप से पेड़ पौधों के अवलोकन के लिए परिभ्रमण पर ले जाते। अपने श्रम से वो वनस्पति शास्त्र में अनुसंधान का एक जीवांत और उच्च कोटि का केंद्र स्थापित कर पाए। वो अपने विषय में दक्ष थे। वो दोनों हाथों से बहुत तेजी से वनस्पतियों के चित्र ब्लैकबोर्ड पर बनाने में माहिर थे। वो बहुत मेहनती थे और सदैव अपने काम में डूबे रहते थे। वो दिन रात अपने हाथों से जीवाश्मों के पतले सेक्शन काटते, घिसते और उन्हें पॉलिश करते थे। जल्द ही वो फॉसिल्स और पत्थरों के वैज्ञानिक नमूने तैयार करने में माहिर हो गए। वो पहले भारतीय वनस्पति शास्त्री थे जिन्हें 1936 में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कई सत्रों की अध्यक्षता की। उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की सदस्यता भी प्रदान की गई। विज्ञान में गहरी रुचि के साथ साथ साहनी के अन्य बहुत से शौक थे। संगीत से उन्हें अथाह लगाव था और वो सितार और वायलिन बजाते थे। अपने खाली समय में वो चित्रकारी और मिट्टी के मॉडल बनाते थे। शतरंज उनका सबसे प्रिय खेल था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो हॉकी और टेनिस खेलते थे। राष्ट्रभक्त होने के नाते उन्होंने ब्रिटिश लिबास त्याग दिया था और वो हमेशा खद्दर की शेरवानी पहनते थे। बचपन से ही उन्हें संस्कृत में गहरी रुचि थी और यह रुचि जीवन भर बनी रही। शानी ने भारतीय पैलोबॉटनी के लगभग सभी पक्षों पर काम किया। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों से बहुत से पौधों के जीवाश्म एकत्रित किए। यहाँ उन्होंने जीवाश्मों का एक नया समूह खोजा और उसे पेंटोजाइलेई नाम दिया गया। उन्होंने ही इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी की स्थापना की। शानी की कई क्षेत्रों में रुचि थी। उन्होंने प्राचीन भारतीय सिक्के बनाने की विधि पर शोध किया और इसके लिए उन्हें 1945 में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने नेल्सन राइट मेडल से सम्मानित किया। सिक्कों पर शोध कार्य करते हुए उन्हें भूशास्त्र जियोलॉजी का भी गहरा ज्ञान हो गया। उनके शोध ने डेक्कन ट्रैप और हिमालय के उठान पर भी प्रकाश डाला। 1920 में बीरबल सानी का विवाह सावित्री के साथ हुआ। सावित्री उनके साथ हमेशा घूमी फिरी और उनके हाथ उनके काम में लगातार सहयोग करती रही। बाद में उन्होंने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे अपना घर बनाया। 1946 में पैलोबॉटनी विषय के शोध के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की। सानी और उनकी पत्नी ने इस प्रकल्प के लिए पूजी जगह पुस्तकें और जीवाश्म दान किए। पैलोबॉटनिकल सोसाइटी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छोटे कमरे में ही अपना काम आरंभ किया। 1948 में राज्य सरकार ने इस नई संस्था के लिए एक जमीन आवंटित की। संस्था की नींव 3 अप्रैल 1949 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी। बीरबल सानी ने इस अवसर पर संस्था का पहला भाषण दिया, जो दुर्भाग्य से उनका अंतिम भाषण भी था। एक सप्ताह 9 अप्रैल 1949 की मध्यरात्रि को दिल का दौरे से उनका देहांत हो गया। बीरबल की मृत्यु के बाद सावित्री सानी ने अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने अत्यंत संघर्षों के बाद संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। सावित्री सानी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया। नवंबर 1969 में संस्था का नाम बदलकर अग्रणी वैज्ञानिक बीरबल सानी की स्मृति में बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलोबॉटनी रखा गया।